إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برم بي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جر كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi ba légui ci tombe bu am solo bobé nga xamni borom téré bi daf ci léral di ci faram faccé ci ay tektal di woné ni sunu borom tabarak wa taala gëremul bokalé ndax lan bokalé toñu reey la magok ak jalgati la go xamni desko jeme ci borom bi tabaarak wa ta'ala. Bokale momay nak sunu borom tabaarak wa ta'ala geureumut ben yoon jambi diko bokale donte sax daf koy bokale ku bax lol ku sel lol ku ko jégué lol comme ñu melni yonenti ak malaaka yi motax mu ne la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal du ciagan malaaka bu ko jégué waye du yonentu bu mu yonni lolou nak borom téré bi amna lum ci waxon amna lum ci wone won ci ne kat segum ap yonent abiyonantu mum ken du sikki saka ci mbaxam wala amna ku ci sikki saka dedet kasalika malaakai andak lolou li ñi bax yeb sunu borom geureumul ben yoon ñu jël leen di leen bokale ak yalla kon ñeneen ñu dul ñi nga xamni ño gëna soufé tollu way yonanti ak malaakai matu ñoo wax indi won nañ ci ay firnde ci alquran ci suratul maida ak ali imran bokku na ca maida sunu borom woné gum don woné ni isa kat mom ñeelu ko ben yoon muy wax lo xamni amu ci aq di réclamer lu yalla mom pour nit ñi defal koko lako waron def nako te matal nako moy lan jotali liko yalla sante te lako yalla santon moy lan jaamulen yalla sama borom di sen borom mango te bo xole isa ibn maryam mi ngi bok ci ulul azmi yonenti nga xamni ño gëna manam ño gën ci yonenti ci ulul azmi mangok xolal yonanti bi alayhi salatu wa salam nga xamni mo gën ci yonanti yeb sunu borom neenako wala in ashrakta so bokale la yahbatanna amaluka sa jëf yeb day mab li bax li nga defoon yeb day mab kon lolu dalay won ben danger wu bokale ndekete bokale mom soko defé lum la fekkon ak lu bax ci ay jikko ci ay jëf ci ay jaamu yalla ci xéeti mbax yi nga xamanteni ni lu borom bi tabaaraku wa ta'ala di nangul jaamam la bokale daf koy mabal sunu borom ne ko la yahbatanna mune deug deug gis nga ko nunu tawkit la mango sa jëf day map ben ñaarel bi wala takunanna te di nga pok deug deug min al khasirin ci way perte ni kon ndekete bokkaalekat bi keroog yowmal qiyaamati day bokk ci way perte yi. Kon ki indaale bokkaale moo xam daan na julli, daan na woor, daan na saraxe, daan na aji mag, waaye nag mu rax ci bokkaale keroog yowmal qiyaamati bu ñëwee day bokk ci ñi perte. Ndax lan? Ay jëfam day mabb, yu baax yam doon def day mabb. Ndax la ko mabbal mooy bokkaale. Moo taxoon ñu ne woon leen bokkaale mooy contraire tawxid. Kon nag sëgëm ñu baax ñii la sunu borom tabaraka wa taala wax lii. Kon lii kat ab waare la ak njàngat la pour ñeneen ñu dul ñoom. Loolu moo taxoon borom téere bi mu ne la kon mbind yi li jiitu ci mbind ak leeral la goo xam ni day delloo ña nga xam ni ñoom dañoo njort ne ñoom kat jàpp ba ñuy jàpp ñu baax ñi ak wàlli yu yi jàppe leen ñoo xam ni ñoo leen di ràmm fa borom bi tabaaraka wa taala ngir ñu jegeel leen borom bi tabaaraka wa taala akuk jege. Mu ne la loolu njuumte la ci ñoom ndax seen njort képp la tegu. Ngoog ndax boo xoolee alquran kadhalika njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ràmm rot na ci. Kon du baat yoo xam ni ay baat la yu étranger ci alquran. Te waxoon naa la benn règle boo xam ni war nga ko bàyyi xel saa su ne, mooy alquran waxi sunu borom la. Kon sunu borom bu jëfandikowee ay baat, baat ya mu jëfandikoo ci alquran, ndax mbindeef mën naa taxaw gën a xam borom bi tabaraka wa taala baat yi lu muy tekki? Ndax mbindeef mën naa taxaw gën a xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam baat yi lu muy tekki? Déedéet. Kon lan mooy yar ak teggin foofu? Yar ak teggin mooy ñu delluwaat ci alquran, delluwaat ci yonent bi. Bu ko defee ñu mën a xam baat yooyu ñoom nan lañ ko firee, nan lañ ko tekkee, nan lañ ko jàngalee. Loolu mooy yar ak teggin. Loolu règle bu fondamental la, bokk ci règle yi nga xam ni ay règle primaire la ci diine ji. Diine daal lu ci dikk ak fu la ko waay mën a joxe ne la lii mbiru diine la, fexeel ba na nga am maturité. Loolu mu la jox balaa nga koy jël di ko gëm wala di ko jëfe, nga gaaral ko ci alquran, gaaral ko ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Sunu borom xanaa du moo bind jaam yépp? Naam, moo bind jaam yépp. Ma ngoog kon xam na jaam yépp wala xamu leen? Xam na leen kay. Waa lu tax mu bàyyi leen fi ñoom ñëpp mu tànn yonent bi alayhi salaatu wasalaam, def ko gën ji mbindeef, def ko gën jig yonent, yónni ko ci mbindeef yépp? Lu tax? Importance. Gis nga, kon importance yónni biñ yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Kon nag sëgëm sunu borom tabaraka wa taala moo yëkkati yonent bi ci martaba boobu. Loolu li muy tekki mooy yow tamit, yow mi nga xam ni ab jaamu yàlla nga, fexeel ba martaba boobee nga xam ni fa la borom bi tabaraka wa taala yëkkati yonent bi, yowit fexeel ba martaba boobu nga matal ko ñeel yonent bi. Ndax loolu day dugg ci seede bi nga seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah. Bu ko defee kon baat yii nga xam ni daa rot ci alquran, ay lu mel ni rammook, ay lu mel ni wasilaat yu demee noonee, fexeel ba yow déggin ba nga cay am na fexe na nekk déggin bi alquran joxe. Déggin ba nga cay am fexeel ba na nekk déggin bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon sahaaba yi. Mangoo loolu mooy li la war. Kon wattandikul ay njort. wattandikul ay njort wala ay foog wala ay man de lu baax laa doon wut. Ndax dafa am sahaba bu wax wax ju am solo, kam min muridin lil khayri lam yusibhu, ñaata nit ñoo bëgg lu baax te jotewuñ ca. Xam nga wax jooju tey ñun wax jala wax la joo xam ni akañu kaa mën a dégg. Maanaam xool leen tey ñiy sóobu ci yoonu suuf si ne dañuy dem Europe, ñi jaar Libi tag fa, ñeneen ñi jaar ci géej gi des ci géej gi, ñoom ñëpp dañ ne dañoo bëgg lu baax pour mën a suturlu, jàppale seen njaboot, jàppale seen waajur. Waaye yoon bi ñu jaar est ce que yoon bu am sécurité la? Ndax yoon boo xam ni ñoom xam nañ xel ne, ñëpp xam nañ xel ni seen bakkan xaj na ci, kon danger mi ngi ci yoon bi, te pourtant ñoom dañoo bëgg lu baax. Kon tekkiwut ne rek bëgg lu baax rek daa doy, déedéet bëgg lu baax lu am solo la, waaye da nga koy boolee nag jaar ci yoon bi ñuy amee lu baax. Waaw, da ngay fexe jaarale ko ci yoon bi ñuy amee lu baax. Kon la nekk fa borom bi tabaraka wa taala, yow soo ko bëggee jaaral yoon wi nga xam ni moom la borom bi tabaraka wa taala tër. Te yoon woowu sunu borom tabaraka wa taala définir na ko ci alquran, yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko mu leer nañ. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Kon soobuwaay boobu ci ne bëgg nga amu ko ramm, ramm googu kon la nga war a laaj sa bopp mooy fan lay jaar ba am ko. Waaw, fan lay jaar ba am ko? Waxoon naa la ni ay rammook wasila baati alquran la, kenn amul sañ-sañu weddi ko. Lu alquran indi mu sax ci alquran, kenn amul sañ-sañu weddi ko dib julit, da nga ko war a gëm. Waaye nag ramm mooy lan? Waaye nag wasila mooy lan? La mooy lan boobu? Questionnement boobu mooy nan la ko alquran définiree, nan la ko yonent bi ba muy jàngal sahaaba yi, nan la ko yonent bi jàngalee? Loolu mooy questionnement bi. Kon xam naa dañuy dal di teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.